الرحمن الرحيم يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم فأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون سورة البقرة کی دریم باب کی وہ فصل نو یہ فصل باقی کی بیان شو چغی کے اجمالاً دریع بنا دا اہلی کتابو چی تحریف کی کتمان حق کی او ترک عمل او دریع خصی بتنا دا مومنانو صبر صلاة ایمان بالآخرت تفصیلاً پاگی کی اتو عامر و نواہیو دا دویم فصل ذکر کئی دیکھئے داغ نعمت تفصیل لے چمخ کے ہوئے چھے کیا بنی اسرائیل اذکرو نعمتی اللتی دیکھئے ات نعمتون بیانی بنی اسرائیل تا او دعا عذابونا نعمتونه هم پیډیر کړیو دنیا کې فازابونه هم پیراوستیو اگر کا عذاب موت تو رسیدو دته هم عذاب وې چې خلق پکې مړ شي نو دوه عذابونه بیانې یو د بیا د به پوجا باندې الله له حکم به د بی کړیو او بلنا شکرې په ځوان دي الله دې نعمتونو نا شکرې کړی و هغه ته نعمتونو چې ذکر کړي پس دې تمهید نا اول نعمت پاري کې دې نجات د فرعون چې لا وی ګور تاسو نه فرعون یې بچ کړی اخلاص کوی هغه می هلاک کو اگر کو خطاب دی بنی اسرائیل ته دې چې نبی علیہ السلام په وخت کې او د فرعون نه چې بچ کړی و خو د دې مشرانو چرته پسوی ما پیړای کی وځ د قران دا اصول دی چې کوم نعمت الله په مشرانو کړی ما الله کشرانو ته یادې کنه زکه مخ کې د آدم علیہ السلام د سجدې ذکر شو نو دې ته یاد کو چې دا په تاسو باندې د الله نعمت ده اوس دلته هم ده نجات د فرعون نه یو دویم انفلاق البحر په دریاب کې دولس لارې ورته جوړې کړې دی په پورې واتو او فرعونیان هلاک شو فیض فرقنا بكم البحر او دریم اعطاء التورات چلاو لتورات کتاب نازل کو وید وعدنا موسیٰ اربعین لیلتا سلورم عفا دا گناہ دیر لوی گناہ کڑیو اس کی عبادت یہ کڑیو اللہ وی سم عفاونا انکم من بعد ذالک اللکم تشکرون ادی آیت کے بعد آگی تفصیل کی بیا چنا معافی دوا سے پاسانا ہو شوا گگرانا ہوا تو پنزم نعمت بیانی بعث بعد الموت چنا مرگ نے پس بیا جو اندھکڑے پدی دنیا کی وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُؤْمِنَ لَكَ پنزم نعمت بیانی باس په دنیا کې بعد الموت شپږم نعمت تذلیل الغمام ذوریه دي سورې پکړو وزللنا علیکم الغمام وم نعمت منو صلوه او تنازل کړو د خوراک لپاره وانزلنا علیکم المن والسلوى کلوا من طیبات ما رزقناکم دا و نعمتونه دادی بیا اتم ذکر کوي رستو پرش پیتم کې ویز استسقا موسی لقومی وقل نضرب بعصاک الحجر دیوی گٹی نیول دولس چینی روانکلی دات نعمتو نو او یو عذاب یو کم شپیتا کی بیان شو ویز قل ندخلو هذه القریتا فکلو منا حیث شیتم تبی ادبی پوجه پی عذاب راوی فاندلنا علی اللذین ظلمو رجزا من السماعی ما کانو یبسقون او بلد ناشکره دو وجینا چیز اللہ دا نعمت ناشکری اکڑا نیوش پیتا که اغب یعنی فَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ خَنِعْمَتُنَا پریخودو او ادنا نعمتنا واغستو نور پسیوئی وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ نودی فصل مجموعه خلاصه دا اته نعمتونه او دو عذابونه دې فصل کې ټولې لاس خبرې شوې او ته تمه به ذکر کوي په ترغیب سره داری او فصل راتلونکي ته تمه یې نغه په ترغیب سره ذکر کوي ان الذين امنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين ټول ته د الله طرف نه دعوت ته ورکانې پینینا د ایمان چې من امن بالله واليوم الاخر وعمل صالحا ترغیب توحید ته دته ته مزه ذکر کړی د دې باب ناول کې هم ترغیب دی یا بنی اسرائیل اذکرو سرا پس سلورو طریقو چگوری دا سلور طریقی اللہ سر نچلی گی دا دی دنیا کی چلی گی قیامت کی بصرف دا عمل خبر ری دکا بنی اسرائیل دیر پخپل نصب خاندان و مشرانو و دی باندی مغرورو اغیوی زمونگا ایسا جت نشتا عملتا اللہ زمونگا مشرانوی خساتی اغیوی پا مخ بانده و مونگ جنت تزو نو اول رد کی پا اغیوی بانده یا بنی اسرائیل اذکرو اے اولاد آد یعقوب علیہ السلام یاد کئی نشکر ادا کئی نعمتی اللتی انعمتو علیکم زماد نعمت اغه نعمت چې ما کړې ده پتا زبان دي بل چا نه کړې پتا زو نسبت کوي چې دا د چا برکت ته او دا د چا دوا ده نه الله یې ما در باندې احسان کړې اغه څه دي پانی فضلتکم علی العالمین ما چت کړې په نور قومونو باندې ولې هغه وخت نور قومونه مو کنه لیکن بنی اسرائیل ته نرسیدو دې په سبان دی چت کړیو دې د علم په وجا او د توحید په وجا ځکه سورہ دخان کے اللہ رب العزت ویلی 32 آیات کے دا واقعہ ذکر کولا ترانیان 32 آیات کے ولقد اخترناهم على علم على العالمين دا بنی اسرائیل ما غورکړیو دا علم په جوان په ټول خلقو ځکه نور قومونو کې توحید نو اپدی کی توحید وو کلګو کډیرو سورۃ مائدہ کې مویشلم آیت کې فَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِيَاءَ پیغمبران در کرا لے گلی دیر وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا وَآتَاكُمْ مَا لَمْ يُوتِ أَحَدًا مِنَ الْعَالَمِينَ اغسی دل در کری دی چیغا نور خلق اللہ ندی ور کری در دی فضیلت شو نو فضیلت دیر دے اگر پدیخ لاسے گئے نا جتا سو عمل نکوئے چی بس اجت نشتا نا واتقو یوما ہوئی رئی گئے دا سختے دا غیر وزنا ہوئی رئی گئے دا عذاب دا غیر وزنا دا تجزی نفس عن نفس شیئا چیز پیدا بورنکیو نفس بل نفس تا ذرا کډیر نې دی ډیر په یو بل دردمنی چې سورۃ لقمان کې ویلو 33 کې چې د نفس او نان نفس نسوک مراد دی خپل نفسونه نو ویلو 33 سورۃ لقمان کې چې ایو الناس اتقوا ربکم واخشوا یوما لا یجزی والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والدي شيئا چنه وبلار زیله سے پیدا ورکی لاس بہت واچی ان بزی اخلاص ان کے شیخ پل پلار لا نفس عن نفس ذا نفس نے ادی تھا یہ طریقہ پر دنیا کی چلے دا چپلار بلڑ نو بیوی چی دازی زما پریداو ما دی اوالات تواچوا دغسی بکی دو یا بل دا پا قیامت کی نچلی ولا یقبلو منها شفاعت نبا قبول کلی شید دی نفسنا شفاعت نفس نمرات کافر دی کنخوا تدل دا جب یعنی دا کافر دا پار شفاعت نشتا نو معتزله ځان له دا دلیل ګرځول دي دا وګورو تحریف نور څه ته وي هغه د شفاعت نه انکار کوي مطلقاً چې نو شفاعت اذنشتا انا قهرشتا وي ګور دل تراغلی کنه چې شفاعتن پیدا د کافرو خبره کوي بل زین دي راغلی بیا دا دلیل لاغي صحیح نه دي کوم رات دل تکي شفاعت د کافر دي همغم نمنو مطلقاً ولا يؤخذ منا عدل انا بوا استشي د نفس نه مال خو په دنیا کې وګوره شفاعت هم په دنیا کې چلیږي مال دولت او رشوت هم په دنیا کې چلیږي قیامت کې نه عدل نمرات څه دي ټول دنیا سورة انعام کی وی 70 آیات وَإِن تَعْدِلْ كُلَّ عَدْلٍ لَا يُوْخَذْ مِنَا کدا کافر طول دنیا ورکی کل عدلن نشی قبل دی اللہ وی دنیا سی ما تستا ایمان خوگو ما تستا ایمان قبولو حتی مالا پیسے ہی راکے دا پیسے سکو نبا واغستی شی د دین مال چټوله دنیا دا سمن قلیل غلام ينصرون انا بده دې مدد وکړې شي په خپل قوم سره په زور سره نګور دا سلور طریقې دنیا کې چلیږي ها څوک لړشي نه بل په ځای ضمانتو کې جزدي موارم کنه ها راخلاص کی څوک لړشي لوی سړی وزیر مزیر ناشفاعت کی نا سړی رشپتی رنه کې په جیل کې او دریم مال دولت ورکی زمال په زور سره اخلاص کی او سلورم قوم معتبری ډیر معززی نو حاکم ویریږي چې ما به کوړتو لیږي دا نو کریمی دا ماشومان می دی اجزان بیا وسکو ما فری دی نو الله رب العزت وی قیامت کې نه چلیږي نستا څوک ضمانت کول شي نستا څوک شفاعت کول شي نستا رشوت قبليږي الله خو رشوتونه نه اخلي انستا زور شته په الله باندې ته وې زکه دا عقیده ډیره دی بنی اسرائیلو کې وها زور بل چا کې نو دی په دې باب کې ذکر راوړه دی بس په دې خوشاله دي چې زمون مشران شته زمون بزرگان شته اوی با الله سره خبره کوي نو اوس هغه نعمتونه ذکر کوي د ترغیب لپاره چې ګوره دا نعمت په در باندې وکړه دا نعمت په در باندې وکړه زما احسان اومنه کنه وایذ نجیناکم من آل فرعون یاد کوي چې اخلاص میکړه د فرعونانو نه یصومونکم سوء العذاب رسول به تاسو ته ډیر بد عذابونه چې ورانشي دا تفسیری کله وي ذبحون راشن بیا دا جدا خبره واو نشتا دا عذاب تفسیر کی عذاب سو یذبحون ابناکم حلال البیست اوزامن ویستحیون نساکم او بیزتی بے کولان استازو دا زنانو نو دین لی ظلم نا اخلاص کرے کن دا فرعون دا ظلم ولی شورو کرے امام رازی رحمت اللہ علیہ وی چسم سمع فرعون وطبقته ما كان الله وعد الى ابراهيم ابراهيم عليه السلام سره الله وی وعده کړی ونه اي يجعل في ذريته انبياء چې د اولاد کې پیغمبران راولي وملوکاً بادشاہان راولی فخافو فرعونیان اوی رئی دو چی دا خوم اگا خلق دے دا خوم دو ابراہیم علیہ السلام ذریت اولاد دے کنا نو پا دی کی بام را لیگی او غیب زمونگت عرص تسنس کی نراشا می پریدا وارا ولا معشومان ولا قتل کوانو کفر دی ته وی کنه چې هغه نمنه چې خدای ارزه کول شي ته به باندې الله به پیدا کوي ها ټول وی په دې اتفاق وکړو ها څوک پکې هغه خبر کی چې نجومیانو ته ویلو خو بلی دلیو ولیکن دا به تر خبر ده ها او بي ذالکم کی اشاره شي دې عذاب ته پدې عذاب کې پدې حلال ولود اولاد کې بلاهم من ربکم عظیم امتحانو دربستا سنا ډیر لوی بلاهم من ربکم امتحان امتحان دي ته وي چې باغې کې د باندې اختیار وي او تاسو هغه ده بس که خبره مانی مونږ سره مرګر کېږي نویس بنی دیر قدر و عزت بدی اگر نا پا خپل دین کلکی پا خپل ایمان کلکی نو چڑی تغاڑا کی دا اختیار امتحان دی ته وي امتحان دی ته نوې چې خدای در باندې قهر نازل کی او مې زمکه ته دی ورسي وې دا د امتحان دا څنګه امتحان په دې کې امتحان او ضربستا سن ډیر لوی او کذالکم کی اشاره نجینا تشی نو په دې نجات کې احسانو ضربستا سن ډیر لوی دا یو نعمتو نجات د فرعون نه دویم نعمت فیض فرقنا بكم البحر او یاد کې چې جدا جدا مې کو ستاسو په جبان دې دریاو بکم کی با سببیه دا تاسو سببو چې الله دریاب کې لارې جوړ کړې دا بنی اسرائیل دې خوخونو الله ارموحد خوخي چاته دریاب کې لارې جوړې او چاته پوچوم جوړې بنی اسرائیل جزان ډیر کمزوري وو ناویت الله داسې لارې جوړ کړې خو بكم بسبب انجائكم كشف ولوي استاو ذ خلاصولو د پاره مې ذول اسلار جوړ نو په یو لار باندې نشو خلاصې دي نو په یو لار زکه چې ذولس خاندانو کنا مله ول تنظیم جوړ کو چې یو بل سره جګړه نه چې زما په لار مرزا پښتانو کنا ذول اسلار ول جوړ دا اشاره کې الله رب العزت چې دنیا کې ژوند د امن او امان او د خاموشۍ ته روي دا بنديان پر سم یو بل سره جګړې کبني اسرائیل نه نو خلق وځه ته بني اسرائیل وي فانجیناکم نو تاسو می بچ کړئ د غر کې دونا واغرقنا لفرعون او غرق لمونږه فرعونین ټول وانتم تنظرون او تاسو وتا د پوری نکاته دا یو نعمتونه دي په یو نعمت کې ډیر نعمتونه نه ښه ته ګور دریاب کې لارې جوړې شوې او په برابر او درې دي غرونه ته جوړ شو سورې شعراء کې وراشي کتو ذل عظیم اچ بیا پوری واته نو یو ریګه همار ګری پاتې دي چې هغه ټول راکوس شو دریاب ته الله او بو ته وی چې دا وخت دی دا بلبل کې وې کولی او هر کې دا هدیو ته کاته دا څومره لوی نه وانتم تنظرون حال دې جمله حالیه ها او دا حال او ذل حال زمانه یوي نو اغرقنا دا غرق زمانه او دا انتم تنظرون دا تماشي زمانه یو هکنه ها سوک پاکی پا فرعون پاسی خوابا دی خواب ویننا کلمہ ویلی واو اگا نده غرق شوی زکر چه اللہوی آل فرعون مضاف مضاف اللہ و خارجی یہ دا خدای فضل اس فرعون تی خارجی منگا مضاف اللہ دی و تساوا سڑی رانا اس خلاس ہے د نورو تاسو ګناو تا په نحو کې دغه ذکرې دي چې مضاف له کې د خارجي نوار ځای خو نه وي نحو د قران نه ذکره ته یوازې دغه اضافه لامی خو نه ده هغه اضافه لامی کې مضاف له کې د خارجي اضافه بیانشتا بهیمۃ الانعام یو شین نه دي بیا سورته مریم کې خو ډېر راضي سورې قاف کې نو ګور مفسرین هم ذکر کوي قرطبی چې قومه او اتباعه او اهل دینه ټول غرق شو از فرعون بارکه او قران ویل دي سورته یونس کې برازي 90 آیت ته حتى اذا ادركه الغرق دیکھو مخکرا گیر کو قال آمنت انه لا چرا گیر کنو بیا کنو دا وقت هنو قبل دی ادرکهو خا ویلے دی قصص کی اموی پچاس آیات کی چفا خزناہو و جنودہو دیم مخ کیوں نیو الاخکارم ورپسی کن دغسی زاریات کی سلو اختمایاتو دا یو زیخو ندی دا دویم نعمتو دریاب کی دول اسلار جوڑی دل دریم نعمت فیدو آدنا موسیٰ اربعین لیلتن او یاد کہے چمو وادکر یو موسیٰ علیہ السلام سران سلوی اختش پو بولی چه بنی اسرائیلو اخلاص شو دو فرعون نا او لانو یو صحرا تا کنا صحرائی سینا تا نو لارا سیدلی نو چی پا لاری باندی یو قوم لی دو چی دا عمالی قو نبونو اگی خوکا ندازه نو اگی خپلو غوانو خدایانی جور کرو دو غوانو پا شکل اپراتو و تا مراقبو چی دیو لی دو کنا رو دیوی چیرا متقیان خدا دی عابدین خدا دی څنګه ته په توجه پراته دي ځکه چې ګوري وته کنه موسی علی السلام ته وی چې موسی جعل لنا اعلان اے موسی علی السلام موږ د ځاسې خدایان په کار دي چې وینوې کما لهم الها موسی علی السلام خډیر زورل ډیرو د باندې نه سپکړو ظالمانو خپې بام لالم دي چل له فرعون نخلاص کړي تاسو زمره په ونه شوي دا مرض پدې کې وو الله رب العزت موسی عليه السلام ته چې به کتابه جون بسي نبي کتابه جون لنه الله دې ارسوک ته دینو ساتي وی کتابه جون زمون په وخت کې مشته کنه چې دا خلق سس کوي اوس شو قدر را روان دی وی کتابه جون څوک به وي دا پنځه لس مخ کې دمړو دي د جون دو دي دا رستو دمړو دي کنه دا وی کتابه جون دی کنه توبه خدای نو یې راشه کتاب راوړه بنی اسرائیل له دې خو به دې کتاب نه نسمي ما غیر کتاب ته هم صبر و نکنو خواه دا اغا واقعا یادی وعدنا باب تا مگو ره گوره باب خو مفعاله دا دا جانبینو نی ندوانو یو بل سر وعده اکلا نا اللہ وعده اکلا موسیٰ علیہ السلام سر ها دا مجرد دا پارا مستعملی کی دا مبالغی دا پارا خواه دیر پا خواه وعده اکنا خواه یاد کئی چه مونگا وعده کری و موسیٰ علیہ السلام سر سلویخ تشپو چه سلویخ تشپو لراشا نواتلیو کتاب راوڑو حدیث آده ده کتاب نتختی نوی مونگا چلی لدو ایلک آخو کتاب لراشا چل دیتا وی سمت تخذتم العجل من بعدیه سمت ده پار ده استبعاد ده پل معنی نکی گی دلتا خمانه استباد گورا دا دین بیام تاسو فکر او سوچنکا نو بیام تاسو انی اس خیلر الہ مفول بی و سرد دویم سمت تخذتم الہجل الہا اسی خو پلاسو نونی ولی پلاسو خارسو سخی کٹینی سی ماسا گناہ خو ندی ونا په خدای توپ سره نیولم چې دا زمونږه حاجت روا ده کنه تفصیل به بیا راځي اعراف کې ها نو ګوره سمره د عقل نه بعید ده چې ونیو تاسو خلرا په خدای توب سره من بعده پس د تلو د موسی علی السلام نا نو که ثم په خپل معنا اخلو نو من بعده سره تکرار راځي ځکه ثم هم د تراخی د پار راځي چې پس د تلو د موسی علی السلام نا من بعده هم دا معنا ده تکرار خو نکو نو ثم معنا به استبعاد ښه اړو عقل ته منو کاتو وانتم ظالمون جمله حالیه یاد ساته او تاسو وی ظالمان مشرکان په دې اتحاس کې کنه ها نو دا دریم نعمتو اعتوا او تورات ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون الله بیا موږ معافي وکړه تاسو ته پس د دې غټ ګنانه دومره غټ ګناه د سخی عبادت او شرک کول الله سره او بیا موږ تاسو ته معافي وکړه سلام لعلكم تشكرون چې بیا بچره د غیر الله عبادت نه کوي ها بیا به صرف د الله عبادت کوي لعلكم تشكرون دې لپاره چې د الله شکر ادا کړي نو شکر کې یو خبره نه ده قرطبي شکر کې پنځه خبرې دي الخضوع چې واجزي کې الله ته والحب الله سره محبت ساتي والاعتراف اقرار بکای چې ګناه را نه شوی دی انکار نه شو وَنَّدَامَتُو اخپیمانه بے پدی باندې چه گناہ شوئے دے و گناہوتا وے مخواتا نوے مخوا او اللہ استعملا فی ما یک رہو چه بیا بچر اخپل بدن باقی که نمستعملے چه اللہ پی بدگنی دا باصل شکری کا نخوا لعلکم تشکرو دا تفصیل دی د دې مخ کې دریم نعمت څلورم نعمت چې څنګه معافي وکړې شو او د وعدنا موسی 40 لیلتن چې وعده وکړه خو چې تورات ورک کنه دا د هغه وضاحت ته مستقل حکم نه دی فإذا آتینا موسی الكتاب والفرقان او یاد کړئ چې موږ ورکو موسی علیہ السلام لا کتاب تورات او فرقان مو کتاب او فرقان دې په عطف کړی دی نو یا هو تفسیر دی چې داسې کتاب او چې فرق کوي د حق او باطل هر آسمانی کتاب ته فرقان ویل شي ځکه دا خدایي صفت لازمه ای چې د حق او باطل فرق کوي کنه ولې قران ته هم فرقان ویلو سوره فرقان چې شروع کیږي اول کې کنه دغه سي فرقان فتح ته ویلې چې الله مسلمانان له فتح ورکی په دشمن سوره انفال کې راغلی په نشتم کې یا ایو الذین آمنو ان تتقوا اللہ یو کم درشم کی یو کم درشم دیکھا یجعل لکم فرقانا اللہ بدل بریدر کی پو دشمن باند دو معجزو باندیو متلاق کی گی زکا چی دی طولو کی دا صفت شتا بس فرق که توراتو که قرآن دے دا حق و باطل جدائی دا فرق دے که فتح وشي نو حق او باطل جدائی راشي کنه که معجزاتي د حق او باطل جدائی پکی کنه دا لغوی معنی بهتره ده کنه فرق د حق او باطل سلام نازل کو سلام ورکو لعلکم تهتدون چې تاسو د دین نه خبر شئ تاسو د دین نه خبر او چې څوک ویني نو پس وایي چې زمونږ له داسې خدي مونږ له داسې خدي کنه دا یو غلط عادت ته په انسان کې ښه چې بس سوویني سوکوویني نو یاره چې دا اوس زماوی نو او سورې نمل کې بیا راشي قصص کې نو پته ولګېدا چې هغه وعده د الله رښتیا شوه تورات یې ورکو اوس چې کله هغې شرک کړیو او بیا ورته الله معافي وکړه نو د هغې تفصیل کوي وإذ قال موسى لقومه يَتْكِمْ چوي موسى عليه السلام خپل قوم ته يا قوم انكم ظلمتم انفسكم اي زما قوم تاسو ظلم کړی خپل ځانونو باندې باتخاذكم العجل پنيول تاسو خيل را په خدای توپ سره فتوبوا الى بارئكم توبه باسه خپل رب ته خپل پروردگار ته ورا پیدا کړی بار خالق ته وي فقتلوا انفسکم هغه توبه سانه نه ده د فتوبو معنا کوي ښه یو خو دې امت توبه ده هغه استغفار دی پیمانتیا ده په ګناه باندې او د هغې توبه ګرانه وه ښه قتل کې خپل ځانونه ګور نک بنی اسرائیلی کارسو کی هغه چې دا سزا واوري کنه نو سارو سانډیو او دا خډیر دا خو د تهذیب نه خلاف دا دا خو ډیر خلق پدې کې مړشیو دې کې خو څه خیر نشته دی کنه اللہ رب العزت و تزکوی چی ننا ذالکم خیر لکم خیر پا کیولی نشتا دا دنیا خیر پری دا آخرت خیر یادوا تا خود دلتا پا خیر پسی گردی ذالکم دا قتل دا نفسونو چی دیتا استویما خیر لکم دیر بہتر او فیدہ مند استاسو دا پارا عند باریکم پنیز درب استاسو اللہ ویلی دا سخا او قانونیم ذکر کرده و رابشی روستو خا چاسان تکرو شین و خیر لکم تاسو خو نکوئی گئے تاسو خو عقل نرسی دیتا تاسو بوتا بدوائی اغا بخی ناغا دادے کنا خا نبدو قول دی دلتا هم خبر مبهام دا خا سو کوئی چی شورو یا اکڑا چچا د سخی عبادت کړو ناغي توی صاحب مراقبه شه مرغابن ادي نور په شروع کړه چې صحت تور سیدن الله رب العزت وی چې باس اسو کوینا بس الله رب العزت تغینه معلومه کړ چې دی را دا وکړه او دې زما خبرو منله نو فتا علیکم مهربانی وکړه په دې باندې په تاسو باندې دغه څنګه چې ابراهيم عليه السلام چاړه راواغستاو اسماعيل عليه السلام یې راواچو الله وایي چې بس قد صدقت الرؤيا بس تا خپل خوب رښتیا کړ دا چې دلته مو شنو ښا والله اعلم بالصواب الله تعلم نو مهرباني وکړه پتا سبحان دي انه هو التواب الرحيم بیشک الله دې توبه قبلون کې مهربان پینځم نعمت دي چې د اسری عبادت شروع کو موسی عليه السلام راغې په غوسه کې او ډېر حضورل کنا اسامیری ته وی چې پاسا تا باندې خدای اوس داسې یو عذاب مقرر کو چې ان تقول لامساس تبا یوازی گردی آو او چې څوک نږدې درځي چې ملاقات د سره کومه غړه بړ ته وته چې وی چې مراد مراد لامساس لامساس دنیا کې دا عذاب او د آخرت اخو شک نشته پاږي کې نبی ادی بنی اسرائیل وی چې موسی علی السلام دا تورات ته دا لانا راوړو دا هډیر ګران دي زمون خو په دې یقین نشته نبویت لاو یا کسان سوره اعراف کی براشی وی راشی پا خپلے واو رہے وکوی تور کی والا کلام کو دی ٹولو باو رہے دو نوچی ویو رہے دو نبی موسیٰ علیہ السلام نمو طالبہ اکلان چی مونگا خسوینو نا مونگ تا اللہ تعالیٰ و خیم خاما خو اللہ تی نساو آغستا منہ اکڑ بس خوا موسیٰ علیہ السلام پاتشو حیران او فریادو کو چی اللہ کزوم دیو سر ملکلوی نو بس اڈو قصب ختم شیو مجد یوازی واپس دو ماما بنی اسرائیل پریدی چی مل دیکلو مرگ لدی بوتلیو انا اسم کار نکی کنی داسی ظالمان خلق خلق نو اللہ وی بیامی جو اندری کلو سمرلوی نعمت تی ویدو قلتم یا موسیٰ او یاد کہے چھوی تاسو پکوی تور کی اے موسیٰ علیہ السلام لن نؤمن لکا ایمان لغوی معنی دا یقین نکو تصدیق نکو چرے استاب خبر باندی چی داد اللہ کلام دی بس ہوائی خبری دی د باندې نوم کیږي د کته نوم کیږي د هر طرف نه کیږي په وګونو امرو په ارسيو په لاسونو په خپل څنګه کلام حتا نر الله جهرتن ترغه پوری چوینو الله تعالی لره مخامخ دا د بیا د به سوالو خیر سوال د دې لایق نو چې دې باندې عذاب راشي خو بی زاوی وی چی سألو تعنتن دا دیدو بیده بیده و جنا سوالو کن پا غی از میخ کو بل دارا چی دا اللہ پا حق کی دا تجسیم عقیده ساتلا چی از مونگ پشان دی مونگ یو بلوینو کنا اغبام اوینو دا مجسم و عقیده دا اللہ دا پارا خوشی سم نشتا تا بیسنگوی نی فاخذت کم سوائقتو پسونیو تاسو لر یو تندر وانتم تنظرون او تاسو یو بلتکاتو جمله حال لکھا بس ساتی نخوتو ایو بلتکاتو او خبری ام نشوی کولی دیو بلنیتا پوسمونو کو چی گرانا دا کاسانا دا کن ثم بعثناكم من بعد موتكم بیا سره مدته چې تیر شو الله تعالی علم دی چې دې سمره مو دملو کنه یا سمره وخت نو بیا می ژوند لیکله پس د مرګ تاسو نه لعلکم تشکرون دا خبره ده الته ویلو لعلکم تشکرون دلتم لعلکم تشکرون دې لپاره چې الله وي زما وحدانیت قبول کئ اصل شکر خدا دے کنا یو شرک دے حروب پکے اقا دیخا شرک او شکر ہول ٹکڑے دے نو جی شرک ہول ٹکے نو شکر تے نجوڑ شی کنا دلتا اشکالو چی مونگا خو پرون خوشمار لو نو دو دل مرگ او دو دل جوند اللہ ویداور کون د بنی اسرائیل خو بګ ډیر ځل شو دلته بیا ژوند وکړو جواب دا دی چې دا موت د اجل نه دی هغه مونږ هغه د اجل خبرې کولې دې موت ته موت د عقوبت وې دا خو الله دنیا کې عذاب ورکینو چاته پکې مرګ راشي نو دا پا عذاب کی حسابی گی پا مرگ کی نا لکه او سڑی اوہی اوٹا کہنو بی اوش شکن نو موت نشو نو بیا بیدار شی موت ام دا شی دا موت دا عقوبت تخوا موت دا عجل ندی ناگه سر منافات نشتا اگا پا خپل دے دو مرگا دو جون دشتا دے خوا شپگم نعمتو پا دی سہرا کی سور نو بس بیر سخت گرمی وو اللہوی ورید میں راوستا فان وزولن علیکم الغماما سور مکڑو پتا سباندی دو وریدی ولی غم بوج توی او دو وریدم بوج دو پاسمان باندی کل پہلے دا سے قبضو کی وم نعمت وانزلنا علیکم المن والسلوان انا ذل کریم پتا سبحان دی خوراک د پاره یو قسم ترنجبین مننا ترنجبین تک سپین د واوري په شانتي د بره په شانتي او خوګ د غبین په شانتي اورې دبوي کوم وخت کې چې د سار بانګوي د نور خطو پوري څومره وخت وخت ښه ورې دبا هر چا به جمع کو وصلوا او ملزان ملزان اینه اغا مرغه چه ما خام بشن و بس بلی چه ده کم طرف نبرالی دومره دیری باوی چه اغیو پیخ پیکی خون نو بینی ولیو دول اللہ خوراک ور کرو من او صلوا اسمانی نعمتو نو وی مونگا کلو قلنا وسره وی مونگا چې خرمن طیبات ما رزقناکم ډیر صفا او سترا رزق چې تاسو لمه درکړې تاسو میچاله نو ورک او یې زو سره ویلو چې ولا تدخرو جمع کوي مګورې واخ واخ سره کار کوي ها کلو ولا تدخرو ذخیره مکوي ورې الله وی هغه کار وکړه کله وی نو خالی پرواز بنو نغې وی چیرې سبب نه هو د جمعې ورځ دنو نن به ول جمع کونو چې خالی ورځ بشو نه هغه نه وبویته رزق باندې مفسرین ذکر کوي چې لولا بنو اسرائیل لم یخنز اللحم دې بنو اسرائیل نه ډېر غلطۍ شوې دي کدی نه وي نو غوخه باندې بد بویا کیده خدا دا هغه وخت نه وي شروع شوې ده نو غوخه بد بویا کی مونږ له مصیبت جوړ کو پر جنوب ولا ګوري لم یخنز اللحم فهو عقوبة لهم وعبرة لنا ویدہ خدا غید پارا سزا شوا از مونگ دا پارا پاکی عبرت شنو وما ظلمونا اللہ پا مونگ خصو زیادتے ندکڑے از مونگ خصو ندی کم کری ظلم اقا مانا دا نقصان خوا کدی طولو مرمنو سلوا خوالو خوالو اللہ وی زما پا خزانو کی پرخ نراتو دی نقصان ندیکلی مونگا سران ولیکن کانو انفسهم یظلمون لیکن شو خپل ځان سره نقصان کون کیم کانی نعمتونت نبیا پاتی شو نو نعمتون بیان شو دی بنی اسرائیل نو سی عذاب ذکر کئی ددی او دا پاگا وقت کیو جکلا موسیٰ علیہ السلام وفات شیو هارون علیہ السلام وفات شیو او دو موسیٰ علیہ السلام یو شاگردو حضرت یوشع نا اللہ اغلا پیغمبری ورکل پس ددن سورہ کاف کے برازی بیا نو اغا وقت کے اغا مشران سٹھ سالہ وغیر ابن شویو چې دا غي په دلونو کې د فرعون خوف وکنه او غلامی وا نامل شیو نوجوانان راسیدلیو مجاهدین. حضرت یوشع وتوی چې جهاد کو تاسو مشران خو انکار کړی دی خو جهاد کو په دې قوم باندې حمله کو ملک یې انا قبضه کړی دی او دی کافرانو حمله وکړه الله ول ملک فتح کو. نو دې ته وی چې ډېر لوی نعمت الله وکنو دا څوک چې دې شکریا دا کول پکار دي. نو دې کې او جمعات ته بیت المقدس چې داوی دروازه باندې ځه نو سجده وکړه او دا کلمه وایي چې لا اله الا الله. یا دا کلمه وایي چې مسالتنا حتوه یلا زمون ګناونه اوريږي زمون ګناونه معاف کی بد دا شکریا ده. نو هغه نو سجده وکړه او نیغه کلمه وایي هر څه بدل کړه مشرانو اخوې پکې وکړه. ها پیز قلنا دخلوا هذه القريه ايات کي چوي مونږه چې داخل شي دي خار د بیت المقدس ته فكلوا من حيث شئتم نخره د دینه کوم دی چې تاسو فخای چرست راضي دا مطلب دی رغدن بسیار چې څومره خوراک کوي نو تاسو ته به کوم نه نشته بسیار. ودخل الباب سجدا داخل شه دروازه د دې جماعت ته چې ذکرون کی. ابن عباس رضی الله عنه وی چې هغه دروازه نم وسحتوه ده باب وحتوه امداري کوئی باب قبه هر یو چی مونږه ودل تک اشکال داده چه سجدن بیا حال ده او حال مونگ تا مصیبت جوڑ کرده ده چه زمانه ده دو دا عامل بیاوی نو ادخلو داخلی دو کی سجدو که انده خوٹی رگرانه ده سلی بام زیوم با سجده کئی و چه سوکتی لغو ایمان آخلی خو اشکال نشتا ده عاجزی انحنا صرخ کتا کول کنا جواب دا دی مداری کوئی منقادین عجزی کو ان کی ادویم جواب دا کرده دی چکل داخل شے دی جماعت تا ندور کاتاو کے تحییت المسجد تا بارا زمانہ کیون ابھی اشکال نشتا کنا خواد داخل شه دروازه دې جمعه تا عاجزی کو انکی وقولو حتوه اوای کلمه د بخشش یا دغه او یا لا اله الا الله. حتوه ولی مرفوع ده قولو خو مفعول به غاری حتوه تن پکاره ننه مبتدا و سره د مسالتنا حتوه یا الله تمون سوال دار چې ګناونه عمرې جوان نغفر لکم خطاياکم او بابخم تاسو تا ګناونه تاسو حسن عزیز المحسنین او ډیر بکما اجر دې احسان کوونکو یو په یو نه اوسو چند بدل در کوم فبدل الذين ظلموا قولا پس بدل کاری کسانو چې ظلم کړو وینا د الله قولا حتوه تنیو نوې یو ګنات لا ډیر وخت دی غیر الذی قیل لهم او وی خو بغیر دا غنا چې دې تسویل شي وو امام بخاری وی چې سیوی یو خدا کارو که دخلو علا استاههم چه داخلی دو نپولار داخل نشو لکه ما شومان په شانتي په خړ پوسوي کونی ميدان پس راخ کی او په دروغه به وي چې مونږ نشو پاسې دي مونږ باندې څه چلو شو دخلوا على استاههم وقالوا حبة في شعيرة حبيبي چمو له هغه دانه پکار دي چې په لشو کې وي غنم اور بشي دا وره وګوره دواړه خبرې بدلې کړې هم داخلي ذل سجدن پکینو عجزینو هم قول بدل کړ و قرآن صرف قول یاد کرده دی ځکه همیشه قرآن دا اصول دی چې ادنا ذکر کوي او علا پی قیاس کوي او تبدیل دا قول ادنا دی او تبدیل دا فعل اعلا دی یو خو یو سلی خبره بدل کرنو گناه دی ولیکن دی تا خو نرسی چه عملی بدل کن دا جمعی اشپار سرکا تکڑ بید خدای بانده او قضا امری پا کی جوڑا کڑا ہمانے بدل کھا دا دیر دی کندا سا نزک اللہ ظلمو ظلمو دوزا ہے زکا ویلے دکھا یو اشارہ کئی داغی تبدیل دا قول تا بل تبدیل دا فعل تا پس بدل کا اکسانو چی ظالمانو قولا اغوی نادا اللہ غیر اللذی قیل لهم او ویغستا پا جبا و بغیر داغی ناچی دی تصویل شویو نیا خو غیر بدل دی دا قولن نا بیا خو باکی سنو شوی لکھا سوکو تا خضور او باسی خضور غیر اللذی و تقدیر خلاف لسل لکھا تا بہتر خبر کم قول واغستو غیر اللذی قیل لهم غیرو کے غفل صفت شتے کنا پس کله چې داسې چلی وکړو فانزلنا علی الذین ظلموا پس نازل کومږه پاره کسانو چې ظلم کړو رجزم من السماء او قهر د اسمان مفسرین طاعون یادی طاعون او بعد امرز دی وی او یا زره پکې مردار شو بما کانوا یفسقون سو جوان سبب سو زکای چی او دی نافرمانی کن کی خلاف ورزی کن کی فسق فجور دیتا ہوئی دا یو عذاب ذکر شو پا سبب دا سو اے عذاب بیدبی اکڑا بیت المقدس ام پخوانے دی او کلب جوڑ شو کلب اروان شو کلب جوڑ شو سلیمان علیہ السلام بیا رستو جوړ کړی ښا دا نه چې هغه وخت کې مارز کې نو اتم نعمت ذکر کوي پدی باندې پدغتی صحرا کې دوه بو تنظیم نو د وریا دی وشو سوره او د خوراک وشو منو سلوا خو زیات تکلیف خود ووی کنه نو موسی علیہ السلام سوال کوي اتم نعمت انفجار العيون و از استسقا موسی لقومه یاد کئ چې طلب د اوبو کو موسی علیہ السلام د خپل قوم لپاره هغی بار وخت کیو ها موسی علیہ السلام یا جتو یا نا لقومه سقا یسقی اوبور کول او استسقا باب استفعال سین لپاره طلب راغی موسیٰ علیہ السلام ہی چی اللہ دا بندیان تکی شوی دیو بولا ورکا فقل نظر بیاسا کل حجر نو اوی منگا موسیٰ علیہ السلام تا چووا پا امساق پل باندی یو گٹا دا امو بھاما دخوا سردہ لفلامنا اولی کمرات نخاص گٹا شی لکه بعضی مپسرین چی ہوئی چې دا موسی علیہ السلام دا غنرا وړي واه بیا دا دم علیہ السلام نه پاتې شي او هغه د جنت نه نو بس دا خدای ته رسوله دا خو معجزه نه شو بیا ښه معلومی چې دی کې دا صفت د پخوانه وکنه نه پخوانه به کوم ځای ځکه وی چې هر غټه چی خو بس امسا دی ولا را پری خودا نو با تن راوزی خوا او پا امسا خپل بانده گتا فن فجرت گورو تا نوی والا کنا اسی تی روان شوی ندی تین دماج وی ور سرشتا دی چی فادوارا با وی والا نو فن فجرت پس روان شوی د دغه یوی ګټه نا دولس چینه قد علما کل ناس مشربهم یقینا پی جندل او هر یوی ډلی خپل زید اسکلو دلته وګور په یو چینه کار نه کیږي په یو ټوټه باندې نو دولس ټوټه ولې جوړ کړي چې جګړه یې پینه راځي ځکه الله رب العزت فساد لري کوي د دنیا نه او اصلاح راولي تدا لا عادت او سنت یی کنه ولن تجد لسنت الله وسم داز نهاری او خپل ټوټه او دام پک نوا بازي بو نغی بلګو نغی سروار وخت منګیو چاټیو او مټکه ډکی وی اسوک بډیر نغی جزان تویل پا سر پر سر رسیدا وننه لاوی چې بس دا د هر یو قوم خپل د هر یو خاندان خپل ټوټه ده کلیګې کډيري دا خدای دا څه کړی او بل دا چې وي کوم په لبطلو نو دا ګټه به ځان سره وړه او به خو نه وي کنار دی کې چې ضرورت به شنال ته وي څوک یې روح به له گذار پکارو دې بټونو بدل لا شان وی مونگا کلو و شربو خوری اسکے منو سلوہ خوری اگر دی چینو بور پس اسکے سمرا علاو بودی خان میر رزق اللہ دادا اللہ دا رزق نا باز رزق دے ٹول رزق خون دے اللہ تاسو لباز رزق در کخان نو کلو و شربو کی دا طبیبانو او د شریعت مقابله ده طبيبان وی چې خوراک توبس کی نو په اول کې سکلو سره زردي او په مینس کې سکل سپین زردي او په اخر کې سکل زهر دي دا خبره دی وره دروغ نه ده او چې قران ته وګوري چې کلو او شربو نو خو یې چې مخکې خوراک نو رسوې جاموس کا او خوا چې امام ابو حنیفه یو خدای کده نه وي نو بل چې خدا فیصله نشو کولې ښا امام ابو حنیفه وی چې واو د ترتیب د پاره نه دی دا خدای بندیان واو صرف جمع کول کوي چو څنګه خوراک ته ضرورت نه وبو ته هم ضرورت ده معنا نور واو کې دا نشته چې مخکې خوراک او رستو وبو هغه ستاسو حدا اړیر زیونه دي ښا چې په دې سره حل کیږي نو دا بر عظیم نشان دی بکو ښا چې ایو الذین امنو اطیعوا الله واطیعوا الرسول واولی الامر منکم کدا ترتیب وي نوغه ول الله حکم کوته بیا وند پیغمبر حکم کوته بیا به مرست دو امامانو دو مراو نه واو کی ترتیب نشتا تا ته قران او سنت کی حکم ملاو نشینو اجتهد برای رائے کا وکنا مجتهدین خبره پس زکنا دا ډیر زینو دی ښه خبره حل شو وا د ترتیب د پاره نه دی نو طبيبان خوشاله شو چ خوجه زمونږه ډاکټري ناقص نشو ولا تاسو په الارض مفسدين مگر زه پزماکه کې فساد کوونکی نصیحت وته وکړه او دلته مشکل وګوره ځکه لا تاسو ما نام فساد مکه نور بسو آیو اته مفسدين ما نام فساد دے مانا دا شوا چه مگر دے فساد د فساد د پاره پزمکه کې فساد کوونکی نو معالم التنزيل وی د متقدمینو کې ده امام بغوی چې العصيو اشد من الفساد لا تعصو ډیر سخت د فساد دوانا دی جدا جدا دی او بہتر دارا چی تجرید پکی ہو جی تجرید ستا ہوئی لا یو با دی اخپل معنی نا خالی کو کنا چی خیر دیتا گزاراو کا لا تاسو معنی لا تمشو مگر دے زکر دے کی ترکیبو چی گرد دل سرد فسادنا نتش گرد دل بطن واخلو تجرید دیتا ہوئی کنا مگر زه پزماکه کې فساد کوونکی دا دویم عذاب دی په سبب د ناشکرۍ سره ډیرو مری منو سلوا او خواړو خواړو موسی علی السلام ته وی چې موسی علی السلام ټول عمر بدای مونږ له خزلو وخه او که ته عام ډیر خوښ شې ډیر خسته شې پوچې همیشه یې نو نا باندې بیا خپل نکي کنه خو ته نو په کار کې غرمه یو شی ما خام بل شی وای زه قلتم یا موسی او یاد کئ چې ویلو تاسو ان مشرانو تاسو موسی علی السلام ته لن نصبر علی طعام واحد چې موږ هرگز صبر نشو کولې په یو قسم خوراک علی طعام واحد ګورا آیات کې یو اشکال ده چې ولې بنده به د خدای نه سوال نکوي چې الله مال اروخ نوې نوې خوراک راکوا دا خو صحیح خبره ده الله نه ارسه سوال کوا نو کدي سوال وکړه دې سيزونو کنه چې مان بقلها او قصایها او بونه څه بده خبره خو نه ده نو قرطبی وی سألو على جهة کفران النعمت دا سوال خودی صحیح نو کرے کنا سوال خود طریقی چی اللہ منگستان دا غوارو نا دیوی چی دمونگ من او سلوان ندی پکار نخرو من او سلوان دا پکی چارا وستی دی کفران نعمتو کنا اگر بدو گرنل خوا اللہ اگر نعمت بدو گرنل دا اگر نکرکا کولا نو زکه په الله عذاب راوسته ښه کني که دغه سي وخت نه الله بولا غور کړی ولي رستو بیا وته وی کنه فدعو لنا تسوالک مونلا ربک از خپل ربنا نو ژوند دي بنده تویل شي چې زماده پر دعا وغواړه چې ته وای چې دې زمانه خده نو وای وته وګوره مړی تا نه اگر جز زان لخ پی غزولی خبر ده زان ننده چی خور شوی بیو اتو تولاری چی گوری دامی سویم زلده چی رازما اتو پا ڈڈا ناوڑی دیور پورو ٹوکی ام کئی کنخا سوالو که مونگلا دخپل رب ناچی رو باسی مونگلا مما اغسی دونا تم بیتو الاردو چی زرگو نئی از مکان اگر مما سشی ده ده تفسیر ده من بیانی من بقلها سبزی بقول ټول پکرال شړشم عمل خوځي او پالک کرم ساګ ورخاله او پنیرکو من بقلها ټول پکرال وقصای او خټکی او د خټکو په شانتی میوي چې شکلې د خټکی نو خربوزه او اندوانې او پپیتا او دا ټول پکرال وفومها اوغان وعدسها ونسك مسور چوتو وبس وليها وپیاز دیو وخت ګور سم فارسیه جوړ کړم قال او موسی علی السلام چې بدبختو اتستبدلون الذي تاسو اخله اغشه هو ادنا جډیر معمولی دی بالذي پعوز داغی کی هو خیر چغه بهتر دی چرته منو سلوا او چرته داسې دونه هغه ته پسو وجوه به تر دي کم از کم پسلور وجوه یو دا دا چې آسماني رزق دې منو سلوا چرته آسمان او چرته زمکه دې مدا دا چې به کړاو دې مهنت ته عزت نشته دې او درې مدا دا چې ام غذا دا ام دوا دا منو سلوا چې خوړل کنا یره کاری یا درد شوی چری یا خېټه کې یا ایس نو کنا علاج مو کنا دوايو مو کنا ډاکټر ته عزت نه راته او سلورم ادا دا چې هغه مره خوګواله پسکيو لذت لذت پکې زیات نو دی هغه لري کړو ادا سونه وګختلو بیا الله رب العزت وای چې زتا سو غواړینو دغه صحیح اهبتو مصرن زیکوسی او خارتا مصر نه دی معلوم ښا داغه مصر نه دی غواړي ځکه هغه غیر منصرف دی او دا منصرف دی دا جدا مصر دی ښا دي ته داسې خارو ګر او خو چې دا اوس ګرځي پکې منصرف یې ښا فین لکم ما سالتم بیشک استاو د پاره هغه سوي چې تاسو سوال کړی دی حضرت ابت علیه وذلته والمسکنته وباو بغضب من الله دا ګور هغه مطلب دی کنه چې دې ته وی داخل شې دی خار ته او کلمه وای عجزی کوي نو داخله هم داسې وکړه ابیا چې لولونو دا وګور دا دومره ناشکرې ته نه مخکې شوی د دین د هغه جرمونو شروع شو ښا د غسارا ولا خو ښا حج خاری تراله کنه هغه ظلم یو کو او هله شو په دې باندې خواري الذلته رسوایی والمسکنه او غریبی فقری وباعو بغضب من الله راگیر شو د الله په لوی غضب سره نو استفقی دی او سوال د وهم چاویلو چې دا زمیداری به خنینو چې دا دې زکه به ذلتونو کې راخته شو چې دې پیاز او غاو د زمو کې سيزونه غوښته دې په لې مخشوي راخه ابي اول چرته حدیث پیش کړی دی او پاله ګناګار کړی چې دا پاله کوم کور ته نه وتا دلته په پاله کې سدي حدیث کې خدای راغلی د زمیدار ډیر لوی ډیر دی را کومر غوته خواړو که ساروته خواړو که شرمخانو زنده سرته خواړو نه د په ثواب کې راځي د وړې لوی خیرات کوي نه نه په اسرائیل باندې ذلت او قهر د دیو جن نه ذالک بانهم ذکر دا غضب او ذلت په ذکر راغی بینهم کانو یکفرون بی آیات اللہ چی دی با میں شکو فرکو کانو کانو چی داخلی چی بمزاری دی تمازی استمراری ہوئی کنا طول مرزا کار خوا کار پیغمبر راغلیو دی با کفر کو دا اللہ پایتونو باندی سنگ بے کفر کو نو تلبیس یو کفرو تحریب بل کفرو کتمان بل کفرو ټولی کړی دی کنه دا په خوانه پدې کې دا عادت دا یو کفر ويقتلون النبیین بغیر الحق رګور دې مزارې راوړه کانو یکفرون دا دې په اړه چې عادت پکې وسومشتا وجنی پیغمبران د الله نبیان د الله بغیر الحق بغیر د داسې جرم نه چې دی وته جرم وای دا معنا دا نه چې ګنې د انبیا او قتل په سوجه سره جایز دی خو دی په نه حق کاونو نه نه نه د نبی قتل په هیڅ سوجه نه دی جایز نو چې دلته بغیر الحق ویلی او دا غینه دا معلومی کې په طریقه دا مفهوم مخالف سره چې په حق باندې بیا خیر نه نه وی عندهم صاحب د کشاف وی خان بغیر الحق عندهم ذیک پیغمبران وجلو نوم ګنې په نه ثابت کړي د دې عقیده دا چې ظلم مو کو نو دې سره نسبت ده. امام رازی هم وی قتلوهم وین کان ذلک القتل وین لم یکن ذلک القتل حراما فی اعتقادهم تغیب عقیده کی خواه بغیر حق لیکن اغینه تپوس کلوی چه داولی ویره بس ظلم و مکنو بیاته و مکنو اغیبه نجو ثابتو لخوا نو یو سبب دا ذکر که دا غضب و ذلت پار سبب سو کفر او قتل دا انبیاءو خود دا قتل و دا کفر دا پار سبب سو ذالکا دا قتل او کفر چو بما عصوا تا په سبب د دې چې نافرمانی کړی و او کانو یا تدون او توبه هنيست کنه و دې د حد نه اوریدن کی تفسیر ابو سعود دې دې کې قانون ذکر کړي چې ذالک بما عصوا د یو ګنا نه بل ګنا پیدا شو او جرهم جرهم العصيان والتمادي في العدوان چدي توبه نيستا او مشواله کو په دي ظلم کې نريخ کل ستا الى ما ذكر من الكفر والقتل دي کارون ته چې قتل د انبیاء او ته نصادر شو او بیا وی چې زه کوم فسرینو ذکر کړی دي چې فإن صغار الذنوب إذا دوى ما عليها چې وړو ګناونه باندې همیشواله کوي کنه او سي غني نه نو ادت الى كبارها هغه بلوي ګناونه ترسي کنه کته والګناو نه که خوځي توبه نو باسي او پریدي نه نو دا بلوي ګناو نو ترسي کنه ها لکه دلته چې د دې ایسيان وغيرها او یا ته دا اقتلتاو کفر تورسي دنو دا عام قانون دی نو دا باب فصل دویم ذکر شو اته نعمتونه او دعا زابونه ته مې ذکر کی په ترغیب سره او دا قومونو ذکر کی اللہ رب العزت چی هر چا تا دا دعوت تی دا قرآن خوا ان اللذین آمنو بیشکا کسان تی دانتا مومنان ہوئی پا دی امت کی دی خو آمنو دی گوری خوا تش دخلی آمننا باللہ بالیوم الاخری واللذین آدو آو کسان چی یهودیان دی دا موسیٰ علیہ السلام قوم والنسوارا و چی نسوارا دی دا عیسیٰ علیہ السلام قوم والصابئين او غبيدين خلق چې د ستورو عبادت کوي ډېر بيدینه وبږي ټول ته د الله طرف نه دا ثابته ده دا قاعده ده من امن بالله واليوم الاخر هر څوک چې ښه چې ایمان لري په الله باندې په وحدانيت سره او پر د آخرت باندې عامل صالحا عمل کوي صحیح نیکو پا طریقه ده سنتو فلهم اجروم عند ربیم پس ده دید پارا جر ده دیده ده خپل رب سرام فلا خوفن علیم نبیر پا دی بانده ولهم یحزنون انبا دی غمجنشی پا تیرشوی عمر پسیم تا تتمه ولی ذکر کن زکا ده بنی اسرائیل ده عقیده وکنخا چیغیزان پا عمل بانده نخلاصاو پا مشرانو پا انبیاءو پا احبارو پا راہبانو چه داشتے کنا اللہ قانون کی خود چه نجاتو پا نصب سرنده استا نصبو چتو استا مشرانو چتو نا نجات پا ایمانو پا عمل سرنده دادا غیر پارا سبب دیخوا خدا کی سوک نخلا سیگی آیات کې اشکالو نحوی لحاظ سره چې انهم په جندل دي چې وي سم غواړي یو خبر غواړي نو قال الذين امنوا ذا طول تر اخره پوری اسم شو او من امن بالله چې څوک ایمان راوړي په الله باندې پر د اخرت نو دا رستو چې وی فلهم اجرهم دې سر وسه چل کو دا خو نه سم شو نه خبر شو دې خو مونږ ځان نه شو پرې خو دې چې جمله معترضه ته نه جوړ کو جواب دا دی چې من امانته خبر مو آیا دا څه چل دا هو د ټولو تفسیر دی ښا چې مؤمنان دی او که يهوديان دی او که نصارا او که عيسایان دی من امنه دې بیان دی ښا چې چا په دې کې ایمان راوړ پر د آخرت په الله پر د آخرت باندې نه کومل یې کو نو فلهم اجرهم عند ربهم دا اصل کې خبر دی دا ان الذين ظفارا دا څومره جماعتونه چې دي دا ټول په قسم کې حسابيږي او دا من امنه بیان دي نو لهم اجر عند رب ده خبر دې جمله پوره شو دا رسو په عتب دې ټول څومره بیا به تبکوا دریم فصل بیانې دې مسلې توحید کې احسا توحید او باقي کې و خبرې دي صرف او وعی بونه دی اصل که دی بنی اسرائیلو صفت پکی او نشتا وعی بونه دی خدوره دا چه دری دا پخوانو بنی اسرائیلو داود علیہ السلام پو وقت که دا موسیٰ علیہ السلام پو وقت که او سلور بیا دا دی موجودو دا نبی علیہ السلام پو وقت که اغدری د مشرانو کم کم دي نو یو ته ویل شي اعتداف السبت د خالی پر رد باندې ښکار کولو تر داوود علیه السلام د زمانیو او دریم هلی کول په ذبح د بقره کې چې موسی علیه السلام ته ویواله لکه او غیب کې تاسو سونه کول هلی جوړول او دریم قتل د نفس د دواړه موسی علی السلام په وخت کې وه تر دې بنی اسرائیل مشران دا کارونه کړی نو کدی نه کولې دا مشران به چاسله یادول او سلور موجودو کې څوک دي دا اوس چې د مدینې نه چا پیرا باد دي بنو قریظه او بنو نذیر نو دي کې محرفین دا بګی اورلوا منافقین امیین ان پر امخصصین لئن وزیم بل جننه هاو ته کدارانو دی جنت دا وې کول چې جنت ته بل څوک ندی دا سلور ډلې په دې کې جوړ شوې نو ها دریم فصل او پاوی که دبن اسرائیل وو خباستونا دری د مشرانو او سلور د موجودو خو اول تمهید که خطاب ده کنه خطاب ده پیدا خد نامی ساخکم یاد که چه اغسطه و منگا وعدا پخستا تونا فرفانا فوقکم التور او روچت کم استاز دپاسا کوی تور خذو ما آتیناکم بقوت او موی تاستا قلنا چو آخلے اگا چی درکڑی میں دے تاستا او تاسو یہ خیدے دان سرا نما دیل درکڑی دے بقوت پا عمل سرا عمل پیوکے عمل سدے وذکرو ما فیہیم چو پدی کسا احکام دی نو آگا یاد کے زبانی دا مانا دا کنا دا عمر سره یا وذکرو خیز دکه دا سیز دکه چې راغستو ته اجت نه راځي چې څوک تپوس کوي د مسلې اته وته چې دا پلانې جلد راواله پلانې صفا دا سی یاد کړه وذکروا ما فی اګه حضرت شیخ چې تلو او مناظره ناغوی کتب خانه که دیو عربی سر ناستو ما ابن سبیل فدی نمبا غیب ہوئی گی مونگ تا خاطرناک معلومی گی ابن سبیل پی پا دوارو ستر گلندو او چی سوک براغ تا پوس بیوکو ناغبوی دا مبسوط راوالا پلانه جلد پلانه سپا نمسلہ بے راوالا حضرت شیخ وی زوته حیران شو نو الله بنی اسرائیل ته وی تاسو نور څه کوي د خدای په منځیان او دا تورات یاد کړئ کنه ها قرطبی وی چې اقرؤوا ما فی التورات معنا کې ذکرو ها خیول ولې وعملوا به ابن کثیر وی واحفظوا اوامره ووعيده تزيد اوامر احکام تخویفات یاد کې کنا ولا تنسوه يروي مغوري ولا تضيعوه او ضایع کوي ما په هاذا هو المقصود من الكتاب تاسواني کتاب دا مطلب یې کنا ها العمل بمقتضاه چې قران یا کتاب د تسوین په غي عمل کوي کنه دا د کتاب منل شو دا په عمل شو نور پسې وی چې لا تلاوتها باللسان وترتیلها وی حسن قرات مع غوی تلاوت نه تش تلاوت وکې چې ما د سوره یاسین یا د ما سوره تغابن یا د ما و هم دتا و اینا دیتا قرآن نوی کن معنی درزی ناس تلاوت که وذکرو ما پی بنی اسرائیل تیویلی و تورات دا سزده که خوا چه داگی پا وامرو پا نواهی و عملو که اویلو لے لعلکم تتقون بچ بشید عذاب نو ثم تولیتم من بعد ذالک بیا تاسو مخوالو پس ددی وعدینا غر دربان د پاسو او تاسو نه الله وعده واغستا ابيام ولولا فضل الله عليكم کنه دا الله فضل پتا سو باندې چې توفیق دې توبې درکو توفیق ولور کو کنه ورحمت او رحمت الله چې قبول توبې وکو توبه ولا قبول کړه کدا نه ویل کنتم من الخاسرین نو تاسو به د غرض لاندې مې د کړی وې تباشیبو اپی دومره نږدې را چې شګې مګې براتلې د باندې نه ښه غر په د پاس او داسې دیوی په سجده پریواته پنیم کا خو باندې ښه نو په یو سترګې برکات غرتا اپی اوس دا وګورو اوسو مې په يهودو کې دغه سجده شته او چې دا زموږ د مشرانو سجده ده په دې تنه غر لري شوی دی خو استاسو نه بوم لري شي دا سجده ده دا خو هغه دې یاري نه داسې کول خان دا تمهید دې دې لپاره بیان کو چې مخ کې باب سره ربط راشي ولې مخ کې الله وی چې کتاب کنا موږ سره وعده کړی و دا وی کتاب په حق کې وتا بیا بیا دا تکرار وکړه اول جرم د پخوانو بن اسرائیلو ولقد علمتم الذين تذو منكم في السبت او یقینا خفي جن تاسو اهل کتابو هغه مشران خپل جزيات کړو پتا سو کې پرز د خالی ولقد علمتم سره ول تعبیر کو زکه دا نو دا اهل کتاب د مدینه دی بدا خبره پټوله چا و ته پیغور کو چې مړستا زما شران خو مونږ ته معلوم دي شادوغان خنزیران نو دی به دا چاوي دا دروغ دي دا سه خلق مونږه شرمې زمو مشران لچري نه دي جوړ شوی ور خبره پټو کتمان یې کو ملاوی چې ولقد علمتم خپویږي تا په دې نکی نور په کوته نه پټیږي خپي جنا کسان چې زیاته کله ومن کوم پتا ځکه فی سبت سمانا فی یوم السبت یا فی تعظیم السبت فرض خالی یا دغه په تعظیم کې دغه حدیث کې راغلی چې الله په هر چا د جمعې ورځ مقرر کړی و چې دې احترام وکوي ته چې دنیا پیدا شوی ده دا د عزت ورځ ده ښه نو دی وی چې نه دا مونږ ته نه قبول زمونږه خالی خوښ دی الله رب العزت وی چې بس خالی شو ولیکن احترام به معنی هغه دا چې په دې ورځ به کار نه کوي ناغی شورو کلن تفصیل بے سور عراب کی رازی خوا اگی اللہ صبرو کن چی اگا میانی دا اونی ول اونی ول از ای پز ایو تا کڑی کی خود خوا ایو تا بیوی علکا میان نخوری علکا دا سی ظالمانو خوا توبہ توبہ نالاوی فقلنا لهم اوی منگ دیتا فقہر سرا چکونو قردتا خاسئین شادوگان زلیل شادوگان تی جوڑ شو کنا خوا هر کسم خلق پا امت کشتے سو کوئی چه نا نا نا شادوگان تی نو جوڑ شوی خو خویونا عادتونا دید شادوگانو شو نو ای پا خواه گنی خویونا سمو حلکا خبری تا سوچ کوا کنا خوا دا خوا خویونا بار راو واتا اگا عادتونا بار راو واتا ننه روح المانیوی موسیقو قردتن علی الحقیقت کارشا دوگان تیو سلور خپیل لکه داو اولم یعیشو اکثر من سلاست ایام اوغشا دوگان نشته اس پا دنیا کی اگوی دری روزی پس ختم شوی اگوی دنیا کی دری روزی زیاد جون نو تیر کرده خواه نو دیشا دوغان نتنګ اجلای وجعلنا نکال لما بین یدیا ما خلفها وسغر ظلم دا واقعا ها دا واقعا نکالن یو سزا لما بین یدیا از پردا خلقو چې هغه وخت کې موجودو ما خلفها او چې رستو موجودو نغید پر خو سزا شو تکه دا به موږ چا سوو کنه ها پیر خلق به پاتې شي د چا خوره یونا د چا ورو ناو د چای ناغي بیا سترګي وچتول شي چاله کستا ماما پکې ډیر غټ شادو ها نو دا غیده پاره سزا شو او دا سې درست خلقو لپاره هم سزا شو ونی اسرائیل لیکنه که هر وخت کیو خدا غید پارا سزا سزا دخوا ها دا دی امت تا پارا نا بولی وماعید وطل للمتقین دا خو متقیان دی کنا دی لخوا اللہ سزا نور کئی ها دی دا پارا عبرت شو چکوار خبردار خدا بنی اسرائیلو پشانتی حیلیم جوڑ اکلی نو که شکلم ند شادو کی گی ولیکن خویونم بد شادو گانوی خوا عبرت دیتا وی خوا نو موعظتن سمانا عبرت چه دو متقیانو دو پارا عبرت دا مطلب چه دی بزان ساتی خوا حدیثان نصاد ذکر نبی علیہ السلام ویلو چه لا ترتکبو کمر تکبت الیهودو ایدما امتا اگا کارو نمکوه چه یهودیانو کلیو فتستحلو محارم اللہی بأدنى الحيل چې دا الله حرام په هلو هلو باندې حلال وګرځوي چې الله حرام کړی او تاسو یې چنه نه دا غشې نه دي دا ویلو نو هغه کارونه دی وکړ کنه شراب ته نمونه بدل کړو پیدا او شراب ندی سدی بیرستو بیر دا ګورنی مول بدل کړو سود ته نم بدل کړه خو سود ندی سدی منافع دا اسونه نمونه ولېږي فتستحلوا محارم الله بيدنا الحيل هليم ولا جوړ کړی هغه سکه د غیر الله نظرانه او شکرانه دی کوي څه چل دی پاکه غلا ده پاک شه دی وګورو تا دی کوي دا خو یې د الله په نوم یې منلې ده خو ثواب دی ته بخلې ده او کنه وای يهودي ته خو بوله هلي جوړه کنه ها خدای غنه تاسو کړی دی تدي ظالمانو وسم لګیا دی خوري اس کی ها او فارغ التحصیل لی دستاربندی ولا کړی دا فقې د دې قائل ندی چې نظر د غیر الله حرام دی فتستحلوا محارم الله باذن الحیل وموعظه للمتقین موعظه شو منع هذه الامه عن مثل ما صنعوا تمام دا امت منکلی شو چې ګوره دا غي بشان کار مکوای ښا قرآن کی عمرالو حدیث کی عمرالو لترکبن سنن من قبلکم حضو النعل بن نعل دی امت تا پیغمبر ویلو چه تاسو برازه تاسو ما تا معلوم یه خواه تاسو با داس رازه لکه یو پیزار چه دبل سر برابری داس برازه سنن من قبلکم پا طریقو دو آغا محکو خلقو ناغی تا پوسو کو چی الیهود النصارا تا یاده نو قال فمن هم نور سوک دی دا غدی کنا اگی پا طریقو براده تردی پوری گورا حتی لو دخلا احدهم جحر ضب که یوتن پا یهودو کی دا سمساری پا سولن نواتی نو دا دخلتموها تاسو با هم کوشش کوئی خوا ناغا چل لی کنا خوا امت کی غصفات نشو آخو یهودیانو خوڑو دویم عیب دا پخوانو مشرانو حیل پا زبح دا بقرکی حیلی کل ویز قال موسیٰ لقومی یاد کہی چویلی موسیٰ علیہ السلام خپل قوم تا ان اللہ یأمرکم ان تذبحو بقر چی بیشک اللہ امر کی تا استا چی حلال کی یوغوا پوہا ایبان زمرا بدعو لگی دا چی اخو چنن و په اندوانو دور بداونه لګي چراشه کنه چاچا دغه هغه خو خره مړبشي بن اسرائيل جواره زنت ډیر خبر او یغي اتتخذنا هزوا اے موسی علی السلام تم پور ټوکی کې کټوکی کب شپي خیر ده هر صبح کې راضی خان او کو پرشتیاي کنه تم دا کار نشو کوله قال يا موسى عليه السلام اعوذ بالله ذ پناغوانم د الله په ذات سره اكونا من الجاهلين چې شم زو د جاهلانو خلقونه ټوکی مسخري خو د جاهلانو کار دي زبر ټوکی کومه انبیا پناغوالي د جهل نه اعوذ بالله نكونا من الجاهلين اعوذ کې معنا د نفي پرته ده سمانا دا حاصل چې زوایم چې یا الله ما ز جاهلان نو ساتي نو صحیح شو کنه ته صرف ان اكون تم ګورا چا هوی چې شمز د جاهلان و اعوذ تن ګوري او ان اكون تا ګوري نفي مخکرا غلی ده ها مداري کوئی چو امرو به ذبح البقره ساروی خډیر دی قربانه کنا او خانومشته غډی بزیومشته وانومشته کنا ندی ته دا وا قربانی ولی یاد کړه امرو به ذبح البقره دون غیرها من البهائم لأنها أفضل قرابينهم يخدا ډیره غره او قربانو کې بل ولعبادتهم ولعجلا بل دزيد خدای مور وا دزيد خدای سخيو کنا مکه عبادت کړو نو دزيد مور وا کنا دزيد خو به ډیر قدر کاو کنا فاراد الله ان يهونا معبودهم الله اراده وکړه چې ورګه دا معبود ولا سپکوما عندهم چې په خپل لاس په چاړه راکاږي کنا نو الله به دې دلنا دا شرک لري شي ښه توبه چې دا کوم ځایونو ته نه نوته دي نو نو دې دیو جنې خاص د غواد چې الله مطلب دې کې سو د شرک ردو هغه شرک څخه نه لري کې د دې د زړون نه ښه نو موسی علیہ السلام پناه غوښته چې خبره یقیني ده ټوکې نه کومه ها او مفسرین یې پتاو لګی دا چې په دین کې ټوکې کول د جاهلانو کار دی آی او دا د عذاب سبب دی امام رازی رحمت الله علیه وی چې دلت الآیت وان الاستهزاء فی امور الدین سبب للعقاب الشدید توقید کئی پا دین پورا نسوک عذاب سخت پر راضی کا نخوا تغسی قرطبیم وی الآیت دلیل على منع الاستهزاء فی دین اللہ و دین المسلمین چټوکه باندې کېد الله په دین پورې د مسلمانانو په عبادتو پورې ومن یجب تعظیمه او دغه چې تعظیم واجب لکه قران شو په قران باندې یو موبایل نقد کوي تابع د ویزه او یا پیغمبر شو خانه کعبه شو وان ذلک جهل وصاحبه مستحق للوعید ټوکه ایسې نه خيو بیا چې دې په خوانو به د تیانو به سکول د قران نه بغیر ټوک نه وخا آیاتونه به داسې وی چې هغه د کفر نه کم نو کنه ها قالو ذو لنا ربک او بنی اسرائیل سوالکم لا د خپل رب نه یبین لنا ما هيا چې بیانو کې مونږ ته چې دا غوا څنګه ده وایا د کړي دا غواګانې خورنګي غټي وی او وړي وی هر کیسه وی قال او موسی علیہ السلام انه یقول بشک الا وای انها بقره دا یو غاده لا فارض ولا بکر نو بډایدا او نو کچس خایدا لا فارض او روح المانوی لا هي مسنۃ ندمر عمر والدا چې وسو بچنی شي راولې انقطع ولادتها دمرون ولا صغيرة انا دورا كچدا چلتي لم تلد من الصغر نديرا زالدا انا كچس خيدا اوانم بين ذلك درميان ذا پتی دوالو کی ففعلوا ما تؤمرون او کیا کار چتا است حکم کولشی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما وی لو زبحو ای بقرہ تنشاؤو لو زبحو ای بقرہ تنشاؤو لأجزاتهم کدی ارا غوارانی ولی وی دورا وجہ تلار کی وان او زبحکڑے وی نو بس اللہ حکم بمن لشید دی سدون بخلاسیو ولیکن شددو علی انفسهم اگی پزان گران اکڑا نو فشدد اللہ علیہ اللہ پی ام گرانا کرو سو کی بزان گرانی نو اللہ پی ام گرانا کی او کیا اگر کاری جتاو تا حکم کولیش تا پوسن تا ساجد تے قالو دعو لنا ربکا وی بن اسرائیلو تسوالو کم انگلاد اقبل ربنا یبیل لنا ما لونوها چی بیانو کی مونگتا چی سنگ دی رنگ دی رنگو نڈیر دی مونگتا سپتا دا قال ابو موسى عليه السلام انه يقول بشكل لا واي انها بقره دا يغوا صفرا او تک زیړه ده فاقع اللون وا خالص د رنگ دي د بل رنگ نه بل رنگ پکې بالکل نشته تسر الناظرین خوشالی کتن کو لره نغوا خو هر قسمی خدا تک زیړه پکې ډیره ګرانه ده ګرانه شو کنه چې دی ګرانو لخه قالوا ادعوا لنا ربك وي بني اسرائيل سوالكم لا تخبل ربنا يبين لنا چه بيانو کی مونتا ما هيا چه دا غوا سنگا دا یعنی کار کسب یکڑ دے کنا ان البقرة تشابه علينا بشک دا غوا گڑ وڑ شوا پا مونگ باندی مونگا چه اری غوال وردو ناغا غسی نی وَإِنَّا مُنْغَ چِوِ إِنْشَاءَ اللَّهُ لَمُحْتَدُونَ کچری دا اللہ کو خشی نمونگ بخپل مقصد کی کامیاب شوخا دا ام یو ہدایت تھی مفسرین ہوئی چه انشاء اللہ ہوئی کا نا دیکھے اللہ دم را خیرہ چولے دیکھا مالا لے اکڑا کدے نوے ویلے نو روسا پورے بگر دی دو قال آئی موسیٰ علیہ السلام اِنَّهُ يَقُولُ بِشَكَ اللَّهُ وَائِ انها بقره تيغادا لا ذلول نجوتدا جوتی ستوي تسير الارض ته تفسير شکن چې زموږه اړي ټیټر کار کوي ولا تسقل حال او نه رټي دا چې فصل نو بکي معلومي چې وګوان د دې لپاره الله پیدا کړی ها چزمو کې واړی افصل نبو بکی حضرت نبی علیہ السلام په وخت کې پیو سړی بار چولې په غوا باندې بار نو نبی علیہ السلام چې تنه زیا زېبونو نو هغه غوا وته وی چې انما خلقنا للحرس مونږ زمو کې اړول د پای پیدا شوی د بار غړو د پاره خو نوی پیدا شي نو هغه سړی چې کړي په بقره تن تکلمو چې خلق راشه غوا خبرې وکړي نبی له سلامي امنت به او ابو بکر او عمر خاندما دې باندې ما مې مان راوړل دي ابو بکر او عمر معجزه وکړه معجزې دې پیغمبر دې رسیدنه په حق کې راځي دا خدای دې دې پاره پیدا کړی مسلمتن روغ موټه دا کار کسب نشتا لا شیته بیه نشته داغ پدې کې قال الان اجت بالحق وی بنی اسرائیل او موسی علی السلام اوس دې رات لوکلو په پورا بیان سره بیان پورا شو کنه حق دلته معنا نه ده حق او باطل ولې دا مخ کې باطلی خبرې انبیاء باطلی خبری کئی نا پورا بیان روح المعنیم ہوئی اے بالحقیقت حقیقت وست پورا شکا نا یا خبر ہے جس پورا شی ثابت شی نویت حقیقت ہوئی کنا خوا فزبحوها حلال اکڑا او دیر وما کادو یفعلون او تیار نو چدا کار کڑے وے دیر اگرانا ہوا تا خدا رضی عیبون شخا گور استاد و مشران داکار نکلی بازی ہوئی چی سلویخ کالب کی تیر شویو دا غواسنگا دا دا دا سیدا دا خواس وی سلویخ کالب کی تیر شویو بی علالک لگن آخو خیر دا تاریخ خبر دا کارسی ولکه روستو د جمهور په معنا باندې په اشکال راځي ښا چې دا دریم عیب ذکر کوي دریم ویز قتلتم نفسا او یاد کوي بنی اسرائیل چې قتل کو تاسو یو نفس فدارتم فیها نو جګړام پیدا کړ پاږي کې وقفو که دیده پورو